گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبان صاحب دور تفسیر قرآن تا 133 نمبر 63 چپا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی و 20/7/2008 کی شعر جدید ملائی دو پتہ یاد ساتھئی اشاد توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا هغه ته وی چې دا تاسو ځان سره مردان منګه کان سګړي دي هغه دا سره ځان سره نیولې تاسو به سمونځو شي راو غورځوي او دا سلوي په پلامو چې اوځای کې ولا کړه غون ته کې تیار کړو و دې دې تر لړکه او ال تکې دا غي کړه نه لاندې د سخي قالب جوړ کړو د سخي څه شي قالب د سخي قالب جوړ کړو لاندې په پاس نه چې کوم نه و دا سره دې تر اولې نو هغه سروته اور بل کړو او لاندې قالبو نو اسره چې بره ویلی شو نو غلاندې قالب ته ورو دغه شو ورتوی شو هغه تلال او بایدل هغه تا چې قالب ته او بایدل نو چې یخ شو نو ویل لري کې دار سي سونه چې لري کړه کړه ما و هوي دا وګه اسخې جوړ شو قالب کیسه جوړ شو اسخې جوړ شو او قالب او تلاندې تیاری خو کنه نو آلته کې قالب جوړ شو وی او ګور او تا اوبه چې داسې سین غاره ته خوام ډیره لګی کنه سین غاره ته ولا کو نه کړه عدالتنا بچی اوارا لکنه او با دی خلی غالی با تینا اوه تلا نایی با یو هون اکڑا لکا پونکی نی ما شمان دی شوطل نسا جوڑی پینکی جوڑ که دی پینکی جوڑ که ویدا منگوش پیلی او او یاد آده غد غد که دی پین دا سر او دی دی که دی او پینکی اواز تینا باسی نا پونکی خون تا که سشتیم پی کرو کو کو کو سوری پکی بوتلی او دا کونی غالی با جلوا دا او دا چې کمندونو دا داسې دا کارشمه د کلاو کړه کارشمه کار شو او چې هغه په واس کې دا به ته پسیج د باندې پریوته او دا چې تاسو خدای دې ته تجلا کی او دې ته حاضریږي دې کې الله رب العزت حلول کی او دې ترازی کلاوي دا خدای دې او کلاوي دې تسره کی حلول کی دې ترازی او را چکر کیږي وتا نتا سدل تراشی او دا او کی بس هغه منجور ناشته او چې الله شروع شو غرب شروع شو وی دی تا حاضری کی دا د قبوریونو دروغ وسم دغه شانتی داغه دروغ ویلو نور خلکون داسې دروغ وینو لګیای داسې دروغ وی مفسرین ذکر کوي ابن کثیر وی وی تورعوا عن القلیل وفعلوا الكبير نو وړو کی نه ځان بچکو چې پردې مال لرا سره وفعلوا الكبير او لوی ګنایو کچ شرکو تورعوا عن القلیل وفعلوا الكبير لوی ګنایو کو دا داسې دا لکه سړی چې د سپګې د پاره کین سوځولیو سپګې د پاره څه سوځولیو کین سوځولیو کین کې او په دغه کې شړای کې دغه وا سپګاوا سپګې په کې ودی سر بس چل کیږي ور ببل کم شړای بو تور لړا کم فخپل او په کې د سپګې څه شي اوس وځي د سپګې د پاره چې کوم نو څه سوځولیو کین سوځولیو نو دیم د سپګې د پاره کین سوځو ولکن هم الله ظالم من زینت القوم لیکن دا د سامری جوړېدو اسانه طریقه زدام کړه کبي سامریان کېږي کنه چل زده کې د سامری جوړېدو اسانه طریقه د دین خبره مخې تکا او بی دینی په تپري کا وابس خبره د دین څخه مخې تکا د دین خدمت مخې تکا او خبره په منافق په شان ته رومي ذکر کړي ا منافق با موافق در نماز ا منافق با موافق در نماز بار استهزاء بیامت نه نیاز وای ا منافق با موافق دا منافق څه ده نو با موافق در نماز د پمونس کې تاسو سره شریک ته مونږ کې څه ده شریک ته دا به وای چې خدمت خلق کول غواړي څه خدمت خلق کول غواړي او دا د رنزورو خدمت کول غواړي او دا ګوره زمنګ لا خويندې مین نه دی ته وای سنا سو خودل غواړي دینا صافه کې بل ټلیفون نمبر نشي ملاوله ټلیفون نمبر نشي ملاوله نا صافه کې د ګور په دواي باندې ایکسپایر ډیټ نشي معلوموله څه ایکسپایر ډیټ باندې شو ایکسپایر ډیټ نشي معلوموله دا لګیای پیدا دې د پاره موږ دې توای چې لک تعلیم کوي داو کوي نورام خته کړي څه شي دې او شاته څه شي دې ا منافق با موافق در نماز دا منافق تا سره مونږ کې برابر خبر استهزاء بیا مدنه نیاز د الله رب العزت عاجز اله نه راغله د صرف دو کول او ټوک ټوک راغله دي تا ستپور ټوکی کوي نه دا د بی دینه خلکو دا کار نوم به وي حقوق نسوا، حقوق نسوا سے ایچ ڈی ہوئی 33% امکڑی، ان شاء اللہ 50 تبی رسو کے خیری خزم پہ سملائے کے سوکڑی 33% او 50 تبی رسو، ہم وہ جنسی مساوات چاہتے ہیں، بیا بدت اگرانے شیوایا، ہم اسے چاہتے ہیں جنسی مساوات چاہتے ہیں، بیا خزب اچھے راڑی نو پتاب ہم بیا زور کئی کنا چھے تیم راڑا بیا وایا چھے جنسی مساوات چاہتے ہیں، مساوات خوب یادہ کا دیکھنا خود سبا ہوا ہے دا کما کل قوم دنو فاستخف قومه فاتواؤه، فرعون ام قوم کما کل کڑو اگئی اور پسلا گی دلو، دا ام کما کل مسلمانان اور پسلی گیا دی، خبرو تولا سوچ نکیو، دا دینی نمرا مخیتا کا سشے دینی نمرا مخیتا کا او دبی دینی مشن پی خوراوا، دا دا سامیری توب دے دا سشے دے سامیری توب آسان سامیری توب دے دا او زارم من زینت القوم فر تشریح کہ ویپ کی دیر کار کی خزاو زا لگا ونتا کی ٹکے خیات کا کنا نن دادا سی بیا جزیات ولا گوری خیر دے لوگوں تا کیا قلول رہی تاسو دے قوم کے دا سی دیر سی زونش ترے او زارم من زینت القوم اغا کالی خائز دا قوم نا یا بوجونا او زارن بوجونا من زینت القوم خائز دا قوم نا فرانیانو نا فقذبنا نو ام غرزول فکذالک القى سامریو دق شانتی غرزول سامریو دام نہ چگنی نو منگو غرزول سامری را جام کل نا غو مرتا کل منگم سبلت ارتا کوئی چخپل عمل سڑی نی نو بل تب سڑے سو وے سامری وی چخپل گور ہے دادی ما سر پان ما سر دی اے ہا دق کدی ور لڑا نکل تا سمرا غرزول فکذالک القى سامریو دق شانتی غرزول دل سامری فاخرجا ہجران جسد لو ہوار فاخرج لهم نراوی اسد ایلارات جوڑی کد ایلارا عجلان سخی جسدان تش جوسا خودشتے که روح پکی ہو جسدان بانے پوشوی تش جوسا چی روح پکی نو فاخرج لهم عجلان جسدان ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء اجساد بانے پوشوی کنا جسد بلا روح فاخرج لهم عجلان جسد اللہ خوار راوی اسد ایلارا جوڑی کد ایلارا سخی جسدان تش تور جوسا لو خوار چلاغی دا پارا تش آواز آواز مواز امنو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوئی وینما کانت الریح تدخلو فی دبوری ہی و تخرج من فیه و صوت من ذالک وی آواز بیچے کم دنو نشاد غاری وردن نشوا او پا مخی بس شوا او تا با دق آوازو نور سا آواز مواز نو یعنی چی آب آواز کو انما کانت الریح تدخلو فی دوبوری من دوبوری و تخرج من فیه و صوت من ذالک آوازم دا داغی نووی جاسدل لہو خوار دا دی دا پارا آتش تور آواز ندی بانی دی دوکشو پا دی دوکشو و فقالو نویویل حازا الہکم دادی آجت رواز تاسو آجت رواز موسا آدار دل تدی حازا الہکم و الہ موسا دا اسم دا قبر پرست دروغی کلوی وی وی منگا چکم دے دلتا کرشمہ کی گی منگتا رازی او وی یرا مرغی چکم دے نو آوازو کی ادھا مرغی دا آواز نا پتا لگی چی دا دواس شوا قبول شوا اللہ رب العزت منگتا ہوئی کلے سکری کلے سکری او میلہ بجوڑا کی او پاہی کی با دا دروغ ہوئی میلہ بجوڑا کی دا دروغ با پکی ہوئی افغانستان کی ال توم چکم دے نو دا میلے دیری ادل تومی دا تا گنج بخش که عبدالله شاه غازی که اگوه گو تا که دا نو آغا سیزونه وی آغا کپریاد چهاریان بشه وطا نو آغای اون وی سخی در بار که آواز که وی روز نوروز آمدا روز نوروز آمدا وی بیرق بالا می شود وی روز نوروز آمدا بیرق بالا می شود از کرامات سخی جان کور بینا می شود پیدا دا کرامات دا سخی جان دی دی دا زفر دی خدای دی افغانستان کے پا مزار کے سخی در بار دی وی از کرامات سخی جان کور بالا کور بینا میں شود کابر گرام شیخ محتوی پیمان ہوئے استاد قرآن ہوئے چھ چھتا تای اولون دی دلے دی چھا بینا شوی دی وی اسی خالا کوئی لی دلے خو میں ندے خو اسی خالا کوئی خو لی دلے میں ہوئی ندے کور بینا میں شود دالی گئی دروغ ہوئی غازا الہکم و الہ موسیٰ دادی آجت رواز تاسو آجت رواز موسیٰ دا سامیری دا سکارو کو چاگئی تیوی رضش پی حساب کری سشی رضش پی دوارا وی موسیٰ علیہ السلامی چی میاش پتی روما چی پینزل لس رضی موسیٰ علیہ السلام تیری کری نو دوی گورا یو رض او یو شپا یو رض او یو شپا نو رضش پی دوارا سکرل حساب کرل نو پینزل لس رضو بانی میاش برابر کرا وی میاش خوش وی موسیٰ علیہ السلام را نگی موسیٰ علیہ السلام را نگی وی فانسیا موسیٰ علیہ السلام نیر شوی دی خدای دل تره غور بسی کوئی تور ده تره دی یو مانا بانه پوشی فانسیا ایر شد موسیٰ خمانا دادا فانسیا سامیریو ایر اکلا موسیٰ علیہ السلام الارد توحید اغیس اکلا ایر اکلا سامیری ایر اکلا چا فانسیا سامیریو ایر اکلا سامیری لارد توحید اد پیغمبر لار ایر اکلا افلا ایرونا دی دمر نگوری اللہ ارجو الہیم قولا چنگردی دیتا وینا ناسخه نگردی دیتا وینا جواب ولن شیوار کوله سورت مریم دسو لختم کی ابراہیم علیہ السلام ویلو لما تعبد ما لا افسر ما لا اسمع ولا افسر ولا اغنی عنک شیئا مریم دسو لختم ولا املک لهم ضرا ونفع اونه دی واقدار دیلارا ضرا اند تکلیف اونه دی فائدی اس خیر پکینشت دی ولقد قال دغزه چارون علیہ السلام اور درد شرک نہ کو نی ولقد قال لهم هارون یقینا ویلو دیتا هارون علیہ السلام پخوا یا قومی و قومی انما فتنتم بهی یقینا تاسو ازمیخ کیا چور شوی پدی تاسو گمراہ کر شوی پدی سوی باندی و اینا ربکم الرحمن یا رد شرکم کردی او بیان دی توحیدم کردی و اینا ربکم الرحمن یقینا رفت تاسو دمی ربان بادشا فتبعونی نما پسرا شی و اتوی عمری تابداریو کئی دکار میں قالون دی و تویل نبرہ علی آکفین لن نبرہ ہمیشہ بھائی منگ پدے بانی من جوران آکفین عبادت کا ان کی من جوران بھائیو حتی چلے استن کی بھائی دا چشتیان بناسیو حق ہو بکو حق ہو بخوتو آکفین حتی یرجائی قوالی کولا راضی رستو حتی یرجائی لینا موسیٰ تردے چھے واپس منگ تا موسیٰ علیہ السلام منگ دا مستر استاد نا بغیر بلچہ خبر نہ منو نا آگا خوتوی چھے بغیر دا اللہ نا بلچہ بندگی مکوئی ایوس بدی تو پراتیو چگر اتو سر اچت کی بیا بسکو اچت کو ہتا یرج الینا موسی موسی علیہ السلام راگی قال یا هارون یو هارونا ما منک ادرے تم ولو ما منک سشی منکڑے تو دسنا اللہ تتبیان زمانہ تابیدارے کولونا چ زمانہ تابیداری اونکڑا زمانہ تابیدارے کولونا سشی سکڑے منکڑے وی ادرے تم ولو چکل دی ولید دیلارا گمرا ما منا کا سشی منا کڑوی چکل دیو لیدل دیلارا گمرا اللہ تتبیان ولید زماتا بیداری نکولا یومانا اللہ تتبیانی فی التبلیغ ولید تابیداری نکولا زما پر سول زما سالی کی لکا سنگا چز مسل رسول تاولی مسل رسولا دوین اللہ تتبیان فی الحمیت للہ لکا سنگا چزو غیرت پدین دا اللہ کو ولید غیرت پدین دا اللہ نکو درین اللہ تتبعانی الی الطور اولن رات لما پس کوئی طور تا ال تبر اپس راغل وکنا چدی دا اوکل دی دا اوکل اباسه تامری انا فرمانی اوکل زما ذکر ما تویل چ اوخلفنی زما سشا خلیفہ شا نو نائب د منوب کار کی کنا مشر د کشر چ چا پزای مقرر شی هغه د هغه مشر کار کی ما بیان د توحید کو تاول نه کړي اباسه تامری ای زما خلاف د کړه زما ذکر قالا نغوتوی یا ابن اما و دمور بچی امی یا ابن اما و دمور بچی امی دا مور و تیادی دانا چی دمور ایو دا پلا رای نو بلکه مور و تیادی زکا مور سرمین زیادی ندیوی چی مابان شفقتو کا لا تا خود بلحیتی ولا براسی منیوا گیر امی اونمی سر گیر او سر امی منیوا موسیٰ علیہ السلام و گیر او سر اونی ول زان تیرانیز دیکو یا خدا چه دا وقت جلالی شان موسیٰ علیہ الصلات والسلام او حمیت اللہ دا سکری دی او یادا چه دا مشوری دا پارا زان تراجخ کو گیر و سر اول اونی ول زان تا مشوری تراجخ کو چه یا رو ری تو خومش رو ری زمان تا سنگ چل لی پا دی خبر او حقیقت بانی می پویا کا نا آغا تاوی لا تا قل بلحیتی ولا براسی الکنز المدفون کی سیوتی ذکر کئی الکنز المدفون کی چه اول لحیت اوزیت پی اللہ دا اول گیره دا چه دا اللہ رب العزت پی دین کی و تسخت رسیده لی دا اول لحیت اوزیت پی اللہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ذن روایتو کی رازیم زی واللہ عالم بحقیقت الحال چھپا جنات کے بس صرف حارون علیہ السلام گیری دنور چاہو گیرہ نہیں زکا دی گیری تا دا اللہ پا دین کے تکلیف سشوئے ہو راستے دلے ہو نتا دا گیرہ بھائی اوی دا ٹورو نبا خضیات خواندوم کئی نور چاہو گیرہ نہیں جردن مردن لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منی و گیرہ میں ونمی سر انی خشیت وان تقولا یقینن یریگم چتاب ویل بیا فرقت بینا بنی اسرائیل چی جدائی درہ استا پا میزد بنی اسرائیلو کے زکا ما بیانو کو سکا سان او منلا او سو نو منلا کنورا میں اسر سختولا نو دوڑا لے کے دلے بلکل جدا کے دل او جگڑا جوڑے دلا کادو یقتلوننی نزدی و جزی و جلوے نو جنگ با جوڑے دو او جہاد بغیر دا امیر ننے کی گی او امیر تو خود اگر کیوے کوئی طور کیوے نو فرق تا بین بنی اسرائیل تا جدائی راستا میاز بنی اسرائیلو کے او گورا پیغمبر دے اتفاق سمرا خیال ساتی فرق تا بین بنی اسرائیل جدائی راستا میاز بنی اسرائیلو کے ولم ترقب قولی او انتظار دینے دکڑے زمان دے وینا بیا بدر آتوی چھولی دے دوزا اکڑل زمان دے خبر لگے انتظار بدر کڑو موسیٰ علیہ السلام پوشو چھتا حارون علیہ السلام سختائی نشتا او گو پویا کو چھ سامیری دا چل کڑے سامیری طرف تا متوجہ شو قالا فما خطبک یا سامیریو قالا نوی فما خطبک سولوی مقصد سایا سامیری مقصد دیوایا قالا فما خطبک یا سامیریو قالا بسرطوی معلم یب سرو بیه یو مانا چھ عام خلقی کئی ناغ دادا وی بسرطو معلم یب سرو امید دل آغا چه دین اولی دلی آغی لارا فقبستو قبضتم من اثر رسولو نموٹ میرا ڈکو فقبستو قبضتم نموٹ میرا ڈکو من اثر رسولی وامغستو یو موٹ من اثر رسولی دا اخپو دا خاوری دا جبرائیل علیہ السلام نام دا از دا جبرائیل نام من اثر رسول دا اخپو دا خاورو دا از دا جبرائیل علیہ السلام نام دا آغی نمی اموٹ را ڈکو فانا بستو آن ناغا میں پر اسخی کی وروا چولے آخار میں پر کسی کڑے وروا چولے وکدالک سوالت لی نفسی دک کار را تنفس خیستا کڑو سوری را لگا کڑو نو ویدہ سے چلو چکلا دی پر دریاب ورگڑی دلو نو دا غٹیم کی جبرائیل علیہ السلام اس آغا مخیتا شو آغا تینا مخیتا شو دیور پسی شو نو ده جبرائیل علیہ السلام اس پا چکم ده اخپک خدا نو آزای بشین که ده سامیری داشه سی که او ده ده نزان سره لگه خار سکرا راوه غسته خورا چه بیاراغی اسخه جوڑ که نو ده آغی چونده بی پکه اکلا چه ده آغی بس سنگه بی وطا لکانکشنو سوچ ورکولو خوچه آغی پکه واچو بس سخی با بانکار شورو که آزونه بی شورو کلوی ده خبر دا بسوری فاقا یو خدا دا چه دا بسورتو نا خلاب سا بسورتو چه تا پا مانه دلی دلو را غلی ده ابسورتو پا مانه دلی دلو را دی دا خو کروما باب ده کروما دا غی افعال تبایی آنهی دا خو بسورتو ده بسورتو دا پویدو پا مانه را دی دلی دلو پا مانه نرا دی دویم دادا چه من اثر رسول اثر دا رسول نو دے کے وطا دا اگدہ مانا چھ ماو کڑا چھ آغا دا خپو دا خاوری دا از دا جبرائیل نا دا ٹولٹے کی کم دیل دا من اثر حافر فرسر رسول داو پٹائے من اثر حافر فرسر رسول دا خپو دا خاورو دا از دا جبرائیل علیہ السلام نا دا ٹولو پکی پڑشی آدھا جبرائیل پکی مخی کم دے چھو اس پکی را گئے بلا دا چه ولی دا سامیری لیدل دا جبرائیل علیہ السلام نلیدل دا موسیٰ علیہ السلام نلیدل یواز سامیری ندا لیدل بلا سر دام دا چه دا دت دا سپتاو لگی دا چه دا بزدی کیا چو مانو دا بسکی آوازو نبکی صحیح ثبوت ام نشتا چه کروایت وی صحیح طریقه سرا من بدا خبری اڈو کڑی نوی بس صحیح طریقه سرا با من لیوا خو صحیح روایت نشت دی. اصل معنی دا دا بس ارتو پا معنی دا پویدو رازی پویدو باندی رازی بس ارتو پی معلم یبسرو بی معنی یاد کوئی پوشو مزا پاغ بانی چه دی پینو پوشی پاغی ز خمولایم ما دا پیغمبر نا دیر سزدکلیو دا سمی سزدکلیو چه دی پی نا پویدم نا پویدل نو ما تا علم خواستل شو پر طولو که لوی مولا زوما لوی مولا زوم فقبستو قبضتم من اثر رسول نوامی غستا سلگا گونتی تابیداری دا تابیداری دا پیغمبر نا موسیٰ علیہ السلام تابیداری بھی لگا گونتی اکڑا مای چه دا پیغمبر دی تابیداری بھی اکم فقبستو قبضتم من اثر رسول نوامی غستا لگا گونتی تابیداری دا پیغمبر نا ار رسول خواخنو موسیٰ علیہ السلام نو من اثر کا وطنوی زکوی من اثر رسول نو دا خطاب نای التفاتو کچا تا غیبت تا من اثر رسول موسیٰ علیہ السلام خواخنو نو زکوی من اثر کا وطنوی من اثر رسول نو بیا می داوی چیزو خون پا دیر سا پویا شویم نخیران پوشوی زون پا دیر سا پویا شویم نو دی چیزان لدا امتیان را جمع کئی او زان تا دا دل سکی جوڑی او حلقه درس دا زبام زان لیو حلقه درس کما جوڑا کم نمائی چلی ری کوا دا دو میشن نشم خورو لی زان لیو سخپل میشن سکو روان کو چه دو پس شاگردان روان دی او دو پس دا دوم روان دی ما پسی بمسی روانی زان لیو حلقه جوڑا کرا چه خپل کرامت و تسکما خکارا کما زان لیو حلقه جوڑا کرا چه دا مشهران دا تابداره نا خوشی او زان لیو حلقه درس شروع کی چه ده مشرانو تابیداری پری دی نقش قدم ده مشرانو پریگ دی او زن لپه اخپل طریقه بانده روان شی نبی از آغا نه فایده نه خوریگی ست خوریگی نقصان تی خوریگی من اصال رسول فنبستو ها نومی غردوله دیلارا ده تابیداری میارو غردوله چه پریدوهای وکدالکا سوالتی نفسی دقا چانده خیسته کدو ماتا که نفس ما ابوالکلام ازادم دامانه لیکلی دا رحمه الله او امام رازیم لیکلی دا وکذالک طول استادان زمنگ دا مانا کی وکذالک سولت لی نفسی دک کرنگی تا توام خیصا کرو ماتا نفس می دا کار موسیٰ علیہ السلام توی خان قال آوی فاز عبزا رخشا فین نلکا فی الحیاتی یقین تالا پجوان کی داری انتا قولا چیقی انتا بوای لامساس مراوڑی ماتا لاس لامساس حل قیدر سے زن لجوڑو لکنا فکر کوئی زن لیڈل سکولا زیاتولا نو سزا ته دا ملاو شو چې کی आवाज شو لامساس سزا الله په صد عمل ورکی کنه لامساس چې سی غختل نو هغه ولور نکړل لامساس دا اصل له په متارکت د مبتدی کې چې د مبتدی سره سوکا بایکاټ ورته وا چې لامساس مبتدی هم دا واس کوي چې لامساس مراولې ما تعالی غنی غرق پشي ته باب شي مبتدی له خواله لاند نشي چې دا دویما سزا وائن علاکا ندبان اللہ دا کڑ بیماریو لگو را کڑ بیجا نہیں سپیچی پمن شی اسخا خدای توبو سخا پمن نیشی لیدر ہے نیشی تا پمن سپیک کڑی اسخا پمن دا سی پمن شو نو چا چاوال خواهد تلا پیمار آوڑای ما تلا زکا چا چاوال تلا سوڑلو دا ارناو دا ارنش کی سوا چا چاوال تلا سوڑل جوڑا ابم کڑی کی دو ابم پمن کی دو سرا ملام ساس مار آوڑای ما تلا س وائن علاکا موائدن یقینا استاد پارا لوز دے لن تغلبو خلاف بنش کولے تا سرا بالکل تا سر بے خلاف نشی کولے یعنی دا دنیا سوخت پوری دا سزا وان زور درے ما سزا اخپل خدای تا دے گورا اس خدای تا دے گورا وان زور الہ الہ کاللذی زلتا علی آکفا گورا خدای تا دے آغا زلتا علی آکفا چوی تا پاگی منجور آگی تا دے چلے استلا و حقوب لکو چشتیوی زولتا علی آکبا چپرو تی پاغیبانی منجوری کون کے نلانو حر رقانو سمالان سفنو فلیم من اسفا لانو حر رقانو خامخا او بسوزو منگ دلرا سمالان سفنو بیابی والوزو پدریاب کے پا مکمل لزولو وابی لزو ختم بیکو دے شرک اثار ختم کا موسیٰ علیہ السلام دے شرک اثر ختم کا لانو حر رقانو سمالان سفنو علی فلیم من اسفا زولت علیه عاکفا امخ کم تیر شو چه لنب رحاله عاکفین دی بلی گیاو دغه تبې منجوري کولا. مفسرین ذکر کوي چې دا نقواله دغه دی چې دی لګیاو او هغه تبې ویکانو يرقصون حول العجل دی بد د اسخینه چار چا پیرا غړیدل او سبیویلوم لګیاو سبیویلوم او لګیاو يرقصون او د دې زینا د قوالی ایجاد کړه سامری دا قوالی کیږي اوس قبرونو کې چرتوم لیدلی زاینو کې کیږي لاهور کې غازی المدین چره رحمه الله دا په مزار لوی قوالی کیږي دا په لاهور لوی قبرستان چې جمعې بش پوار شي د هر طرف نه بدات دروا را رواني او دا دوپړې وای خودوم رغټي دوپړې مالا تروس نه دی لیکل کړه غازی المدین په مزار کې کیږي دی لوی شی داس چار تا پیرا لوی غټ شی پروتی او دا درس خیجی دی جمعی پش پاخو بیا پایو قبرستان کی دا مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ قبر دا مولانا موسیٰ خان بازی رحم اللہ قبر یوزای دی وصره و غټ نزدی خواک جوخت زیارت تی او پایی که عرش پی جمعی پش پای وازی نام پایی که عرش پدا شیخی جی عبداللہ شاہ غازی با مزار که عرش پدا غرب خیجی او دا لگیایی او دیتا عبادت ہوئی قرطبی او فتوانا کل کڑی دا دابو بکر ترتوشینا چلاغانا چاہتا پوسو کو چه ما یقولو سیدن الفقی فی مذہب صوفیہ چه فقی سے صوفیانو پا مذہب بارا کسو ہوئی چه انہو اجتماع جماعت من الرجال سکسان راجمشی فیق سرونا ذکر اللہ تعالی ندا اللہ دیر دیر ذکر کئی وذکر محمد او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم هم یوقعون عن شیء بیا دې چې کمندونو سشی باندې را غزارونه شروع کی من الحدیم بالعدیم پس درز درودی و یقوم بعضهم زنی په کیسه شي پاسی زنی پاسی و یقوم بعضهم برقصهم زنی په ګډا باندې پاسی او لا سخ په عدل بدل اخلي ا پاسی و یتجاوز او وجد پیم راضی سب پیم راضی وجد حتی یا قوم اخشی ان علیه تردیج بیوش شی وی وی حضورون شین یا کلونو شیرینی پکیم ویشی وی حضورون شین یا کلونو شیرینی پیوشی وی حالی لحضورو ما هم جایزن او چی اکمی خبری که نو آخی بی اچی کم سوی که نا بد نیوی اگه که داوی یا شیخو کفانی زنوبی قبل التفرق و زلل وعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل اما الشباب فقد مضى ومشيب راسك قد نزل ویداش کی پکې وای اقوالای کی دا وای د دوپړای سره سوی دا چې شیخو کبان ذنوب قبل التفرق والزلل یا بابا د ګناونو نه بنشا مخکې د جدا کې دوه د ذلیل کې دونا وعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل ترسو پوری چدل نیک عمل فائدہ در کئی نو نیک عمل کوا اما شبابو فقط مزا و مشیبو راسک قد نزل زوانی دی لارا و بودا توب در باندی را گئی نو داو سمشوی ویدی سرا حاضری دل سنگ دی وی جواب یرحمک اللہ خدای در باندی را ہمو کی مذہب صوفیت باطلتن ضلالتن و جہالتن دا گمراہی دا داس دی ویلا مل اسلام الا کتاب الله و سنت رسوله اسلام هغه دی چې الله قران کی او پیغمبر ویلی اما الرقص والتواجد فمن ایجاد السامری هر چې دا غړاله او دا قوالی دی نو من ایجاد السامری دا دی ایجاد چانه دی هغه خو په کلا داوی او دوی ته ناروا ویلی دی او اوسنی چې کم دی هغه خو وی اولی او کالخت جگر غازی بابا او سب کا دره بند او آپ کا دره کلا غازی بابا غازی بابا ستا دربار کلاو دے او دنور و خلق و دربارون بندی ہوئی دربارون بندی ناغا پا دے بندی گیا یہ ویدان آروا دی سیوتی ذکر کئی الامر بالاتباع والنهی عن الابتداع نو اولیاء و بزرگانو تو خروری چا بد ندی بیلی. لوگ ان اولیاء کرام اور بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ان اولیاء اور بزرگوں کو برا بلا کہنا صحیح ہے؟ نہ روری. لا تصب الذین یدعون من دون اللہ فیصب اللہ عدوا بغیر علم. نیکانو بندیانو تا چی خلق دے چا بندگی کئی اگر کا نیک بندہ ندے اون مرتبہ دو کنزل مو آیا زکا فیصب اللہ عدوا بغیر علم داغی نتیجہ خراب روزی نتیجہ بے دار روزی چا خونا پوئے دے رہ پاک تب کنزلو کی. الامر بالاتباع والنهی عن الابتداء کی آز ذکر کی یو سل دو در شما صفحہ کی. فمن ذالک الرقص والغناء فی المسجد دا گرنا دا دینا و گانے بجانے دی بجماعتون کی. و ضرب بالدفوف او تنبل وحل او الرباب او الرباب دا چکم دنو اکول وی فمن فعل ذالک فهو مبتدعون چاچ دا کارو کو بدتی دے زوالن مستحق لطرد و ضرب مستحق لطرد و ضرب دا شرولو دا وحلو قابل لے لانه استخف بما امر الله بتعظیمه زګدا رسیس پوری ټوکیو کړ چې الله دې تعظیم حکم کړی دی. نارنګي روح المانیم ذکر کوي آیات د سورۃ زمر لاندې قرطبی وم جل یو سل اتاتی آئما وم جل سالور سوا صفا مظهری دو سوا اتما او اتم جل خازن یو سل سالور پنځوستما بحر الرائق دو سوا شپگا وی آئما تذکرت الابرار والاشرار وما اوتم صفا ابن کثیرم ذکر کئی او در منصور در سوا شپگشتم صفا کی چدا ناروا دی لانو حرقنو تنبالن سفنو فلیم من اصفا خامخاو بسوزو دی لرا سوزو می دی لرا تنبالن سفنو بیالوزو منگ دی لرا پدریاب کی مکمل لزولو تدا آثار دشر ختم کا صحابوں ختم کری دی. ولا تمثالا الا ما حوته شکل ما پریدا مگر ختم کا. وامرن سبنو فی الیمن اصفا نتیجہ دا شوا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو یقینا حاجت روا استا سو اللہ دی آغذات لا الہ الا هو چنشت دے بلاجت سرکون کے بیدا غنا وسیع کل شین علما رسیدل دے ہر یوسیستا پیلم کے ہر یوسیستا علم رسیدل دے وسیع کل شین علما رسید دل علم دا اللہ ری اوسیستا کذالکا نقصو علیکا آیات دا تشجیع او گورا لموسیٰ تمی آیاتو نو بیان کریو نو آغا بیان کرل وی رسول تا تم آیات بیانو پنرتو بیو رسوا کذالکا نقصو علیکا دک رنگی بیانو منگا تا تا ناشناو حالتو نو دا آگنا چمخی تیر شوی دی فقدا تیناک ملدن نازکرا یقینا درکڑی منگا تا تا ملدن نازکرا دا طرف از منگنا پندو نصیحت آتیناک من لدنا ذکرا ذکر خیال ساتل پکار دی چسو کی خیال نساتی ڈول کے ساتھ چیر سو ناروا دی رو رے ڈول سرا ناروا دی قصیدہ بردا داغی صحیح الفاظ صحیح دی او غلطی غلطی دا مخلوق کلام نے نو غلطی پہ قرات لے شی علامہ بصیری دا قصیدہ بردا دیر پکی دا اللہ رب العزت یا والد نبی علیہ السلام نبوت تے پکی تذکرہ خیر پکی مشتے کچر تا یا شیر نیم آغا غلطی او صحیح نوی دا قرآن و سنت نخلافی دا بندہ کلام کی غلطیار آتلے شی بندہ کلام کی غلطیار آتلے شی دا مطلب نی چا سوک دا یا کتاب تا ٹکو وی دا مطلب نی دا چکنی آغا طول سدے صحیح دے خو مطلب اکثر اسی صحیح صحیح صحیح غلطی غلطی کہ قصیدہ بردر ڈول کی سر ہوئی او کہ قرآن دے ڈول کی سر ہوئی کوپر دے ناروا دی پائی کہ دے نبی علیہ السلام تذکرہ دا نبی علیہ السلام پسی ڈول کی والی پائی کہ دا اللہ تذکرہ دا اللہ پسی ڈول کی والی دا ناروا دی حرام دی. من آرزان ہو یارد قیامت او مانائی من آرزان ہو چاچ ڈڑا اکڑا دینا دا قرآن نے ڈر اوکڑا تابے دار ہے دا قرآن آن اتباعی وابتغل ہدا من غیره اور قرآن نے علاوہ دبل چا سر ہدایت طلب کو دبل سر ہدایت طلب کی من آرزان ہو چاچ ڈر اوکڑا دے قرآن وابتغل ہدا من غیره اور ہدایت دبل سنا طلب کو. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی من ابتغى الهدى من غيره اضله الله من ابتغى الهدى من غيره اضله الله سوک چه ہدایت طلب کئی بغیر دا قرآن نا فاللہ بے گمراہ کی اللہ ہی گمراہ کی چاچ ڈڑو کڑا دے قرآن نا سنگ اتنو کو مخیوارو دینا فینو یحمل یوم القیامت وزرا ابن کثیر وی عام فی کل من بلغه القرآن دا عام دے پا آگا چاکی چو قرآن وطرسید لئی فینو یحمل یوم القیامت وزرا یقینن دے بوچتے پرز قیامت پانے بوچ خالدین فی آمی شوی پدے کے وسا لهم يوم القيامه هملا او بد بيدرا پرز قیامت کی اوچتو لا بار ناڑر ناکار بوج دے سالم ناکار دل پرز قیامت کی دا بوج یوم ينفخ في الصور فكمرا چبکے والے شیش پیرائے کی وانا شر المجرمین را جو گمگا مجرمان را پرز قیامت زرقا زرقا لاندو اما نو مجرمان نہ مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ وی الذين اتخذوا ما لا اله الا اخر مشرکان وناشر المجرمين فرعون بنفس قدم روانو ده سامری جاو کومگا مجرمان پا ده قرضوان زر کالاندو نولاندو بای سرگش نیکی گیالا چی اغینا نظر ختم شی نظر ختم شی نشنی شی نظر کالاندو یا شنسترگی دار دشمنه علامه و پا عربو که زکر ده عربو اکثر دشمنه رومیانو سروی او رومیان چی وو نو رومیان شنسترگی و انگریزیان نو اغا دا عربو دیر بدی شو مطلب بوی دو دشمن پا شکل با امرو چد کو زرقا یتخافتون بینام پتی پتی با خبری بکی پس پس بکی پتی خبری بکی بینام پا میاس پل که اللہ بسم اللہ آشرا چی تاس وقت نی تیر کنم اگر لس گینٹی یا لس مینٹا یا لس رازی پس پتی نلگی اللہ آشرا مگر لس اللہ آشرا مگر لس نانو علم بما یقولون منگ پویگو پاغبانی چدئیے ہوئی نانو آلم بما یقولونا منگ پویگو پاغبانی چدئیے ہوئی از یقولو امسلو ام کل چوائی از یقولو امسلو ام چکلوائی اخیار دینا از امسلو ام طریقتن کل چوائی اخیار دینا پلا رکی چار دیر پا طریقہ کی اخیار دی اغب ہوئی اللہ بستم اللہ یوما تاسو اغنے ترکڑ مگر یوراز گورا سوک بوئی لس سوک بوئی یاوارز دا چه قرآن اگوری چکر پا قرآن کیو لگائی نو کل سوک یو یادی سوک بلی یادی سورت روم اگوری پچپن سورت روم پینز پنز استم ویوما تقوم ساعتو یقسم المجرمون پا کمارا چودریگی مقرر گڑائی قسمون بکی مجرمان ما لبیسو غیر سا چنه تیر کرده دی بیده یو گڑای نا سیو سیکنڈم تیر کرده دی ما لبیسو غیر سا نه تیر کرده بیده یو گڑای نا دا سرانگی سورت یونس پینز سلو اختمو گوری الا ساعتم من النهار ویبا الا ساعتم من النهار منگو اسیو لوگون تکی وقت تیر کرده دی 45 پینز سلو اختم ویوما یخشورهم کالم یلبسو الا ساعتم من النهار مگر مقرر گڑای درازینا یو درازی سیسا هم تیرا کڑی دنو درازی سیسا دارنگی سورت نازعات کیوم وی کالم یلبسو الا شیطن او دوها شیالیس شپک سلو اختم کالم یلبسو الا شیطن او دوها دارنگی سورت مومنون 113 کیوی قالو لبسنا یومن او باز یومن پس علیلعادین لبسنا یومن او باز یومن پس علیلعادین یورز یا سی صدرازی تپوسو که دشمیر کون کنا دا طول سلوی دی دا سنورم دی قرآن که دا خمیتا سنموناو خولا دا طول دی سلوی غرز دا دی سده چه وی منگ یورز نیمتی را کردی د دې غرض دار چې موږ ته دوره موقع نه ده ملاو شوی چې موږ پکې هدایت موندلې دار دې لپاره وای چې موږ ته دومره موقع نه ده ملاو شوی چې موږ پکې د دین کار کړو موږ ته وخت نه ده ملاو شوی جواب دې ټولو سورته فاتر و درشم کې اولم نعمرکم ما تذکروا فيه من تذکر وجاءکم النذیر فاتر دو اشتما سپارا کی اولم نعمرکم ما تذکر فیه من تذکر فجا اکم النذیر ولی وقت منو در کرے آغا چنسیت اغسط پا دیکے آغا چا چنسیت اغسط چه چا دین قبلو آغا پا گی دین سکو لشو قبلو لشو چا چه دایت اغسط نا پا گی دایت اغسط شو فجا اکم النذیر فزوقو نوی سکی او سکی او سکی فما لظالمین من نصیر ظالمی چا تووی چه وقت زائی کردے فما لظالمین من نصیر چا کم وقت اللہ ورکڑو او داغین دا ہدایت پیدا نو آغا سرغت سووی ظالم وقت بیزای استعمال کردو اللہ دین دا پارا وقت ورکڑو او دا طول زن دا دنیا سپی جوڑ کردو او دنیا بان اخپل وقت لگو فما لظالمین من نصیر نشتر ظالمان درا سوکم دادی طریقتن الا بستم نه ترکڑتا سوک الا یوما مگر یورات ویسرون کان الجبال چه ده قیامت تذکره وکر نبی علیہ السلام اکڑا پی غرونو تا بزوال تا با کو کانا سسڑیا پی منگ با پکیزان سکی پٹکو غرونو کی پٹکو ده مشرک امیشه بغیر بان اعتمادی ویسرون کان الجبال تا پوس که استانا و بارد غرونو که شاب زروتا ہوا آیا یان سفا ربی اصفا دندت پا کدی را رمی پا پورا دندت کولو یان سفا دندس پ یان سے وہ وا بے لوزے دے رہا رب زما پ مکمل لوزولو مالو چ لوزے ڈینڈتی نصف یان سے وہ وا بے لوزے دے رہا رب می پ مکمل لوزولو باندے فیدر او یان سے وہ ربی نصف فیدر وا کان صف صفا فما لظالمینا من نصیر انا می سوکلا فما لظالمینا من نصیر چے وا خلاص لور کڑی او گئی کی خرچ نکی نو تے سوئی ظالم چاله سلوار درکړه دغه کیو لګاو کنه قران تناست یو خبرې کی دا قران تناست یو غب شپ لګی قران تراغلی او غب شپ لګی یو بل ټنګي ور کی او غب شپ کی نورم د کارو باسی نند نه ظالم بل سو کی کار سو کی نه ظالم دنه وای فقل انسبوا ربی نصفا ورته وا وا بل دې دل رب می مکمل لزول باندې فیزر وا کان صف صفا پاتې وکي دی غرون الله نو غرون نو پاتې کی غرون زاینا ہاں گرو نو ختم شو کنا فایز رو گرو نو خوالو تو نو گرو نو بس پاتی کی فایز رو پیری بگری زاین دے کان صف صفا داگا صفا پاکا چپچا فایز رو پیری بگری زاین دے کان صف صفا داگا چپچا لا ترافی ای وجن ولا امتا نو می پدی کے ای وجن کو گوالے ولا امتا او نو کھتا والے نو پک ولا امتا او نڈی رکھے نو پک اونچ او نو پک نیچ اس پر بکنی لا ترافی آئے وجن نو بکی کو گوالے پلام تا انڈے رکھائے برا اچت پر بکنی یو حساب بے لا ترافی آئے وجن ولام تا دیدے کہ کرتبی ہو وزیپو اور کڑی دا اب یادان لوگو رہی کرتبی دیدے وزیپو ہوا میں واپس کیا غزون رہی لا ترافی آئے وجن ہوا ما ومداولی کی ذان اللہ یاد کی ذان اللہ بیا کتاب مخیم عرص مخیم اب بیا لوئے قصی طالبان ما پس کا غزون دا مال ولي کا هغه کتر شي خدا للي کا کنه او دا غنه امي خوني چان پاري ته تاکي دا دا دروزه چرواله د غنمو دروزه چې دوالو طرف ته باندې دروزه وراواله یو باند خو چې دوالو طرف ته غټي دې طرف ته هم غټه دا دې طرف ته هم غټه دا دري دروزي وراواله دري او دا یتونو پیو دا دري والا یا سرونه کانه جبال نتر والا امتا پوري دیوان به دم کې او بیا به داسې ځای کې کېږ دی چې اوبه ډېرې روانې نی ډېرې روانې نی روان اوبو کې نه هسې ډنډو کې غونته چې آی کې به کې دی نو دا د زخو دم دی چې په چا باندې زخې زیاتي نو دا چلدي وکړي نو چې څو هغه دروز څښا کېږي نو دلته به دا هغه زخې خدای پاک ختموي د زخو دپاره دم دی لا ترا فی عوجن ولا انتا نو مې په دې کې عوجن ولا انتا اجازه می دهنه در کړه ها میلاو شو ته اجازه لا ترا فی ای وجا سنج به ما پس دروز راړی لا ترا فی ای وجا ما باندې زخه ده مال تر اوسه خپل زخه نه دی کړی لا ترا فی ای وجا ولا امتا نو می په دې کې ای وجا کو غواله ولا امتا او نو ډیر کای یوم یذین تبیون الدای لا ای وجا لا فذكر ذان باندې تابیداری کید بلون کی لا ای وجا لا نو وی کو غواله دی لرا دایره د قیامت شروع شو لا یوجلا قیامت کی بس کیا اس دا مسئلہ پنرتو بیان کا پنرتو بے امنا لا یوجلا نوی کو گوالے دے لارا نو دے دائی لوا کو گوالے نہیں بل لا یوجلا دی تلن کی لوام کو گوالے نہیں لا یوجلا نو دے آواز لرا وام کو گوالے نہیں خشات الاصوات الرحمن کتب شی آوازون مہربان بادشاہ تا فلا تسمع الا همسا نناوری مگر کش دسینی همس کش دسینی تویل کی گی دا سڑے چپ شی دا دسینی یو کش کی گی با دق قبعی آنور با آوازون نی فلا تسمع الا همسا نناوری مگر کش دسینی یاو مائزین پا دق قرد بانے یارا منگا چکم را مدد کول اگا برا لسفارش کی کنان یاو مائزین پا دق قرد لا تنفو شفاعتو فائدہ بنور کے سفار ما کان اللہ لیزیا ایمانکم تیشو کنا نبی اللہ چی برباد کی ایمان ساسو ذکر دے ایمان دے مراتنا صلات دے نبی اللہ چی برباد کی مزون ساسو دیتے ذکر دا کل عمراتن جز بشی نبی اللہ چی برباد کی ایمان ساسو یعنی مزون